أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. مخکې دلیل د مشرکانو ذکر کو او پاغې رد کو، اوس حال د هغې ذکر کوي چې دا ته دي له دعوت ورکې حق طرف ته او دین طرف ته او مانزل الله طرف ته قرآن او سنت ته، او دی په دې کلک دي چې مونږ به د مشرانو منو، قرآن او سنت ته توجه نه ورکوي. نو ستا حال او د دې حال وګوره چې دا خو داسې دي لکه مثال د زناورو د ساروي دي، او ظاهره ده چې ساروي ته که ته ډېر څه وایې نو هغه سیوا د بلنې نه او د چغې نه په بله څه معنا باندې نه پوهېږي، هغه دا ستا د خبرې څه مطلب او مقصد نه شي اخیستی. نو دا اصل کې علت ذکر کوي د دې چې دا مشرکان ولې حق نه قبلوي، دا څه وجه ده چې دې اتباع د ما انزل الله نه کوي. نو دا د مخکې آیات سره متعلق شي. ومثل الذين كفروا، او مثال او حال د هغه کسانو چې کفر کړی دی، کمثل الذي ينعق، په شان د حال د هغه کس چې आवाज کوي چې غوي بما لا يسمع، هغه چاته چې اورینا الا دعاء وندان مگر بلنا او چغا. مفسرین دی آیات کې ډېر معنی ذکر کړي. مظهری وی وې دې کې مقصد دا دی چې مثال او حال دا کسانو چې کفر کړی دی، چې دې چې وی غیر الله ته او داغي عبادت کوي، دا داسې دی لکه چې داسې چاته چې وی چې هغه س اورینا، نو دا دی چې وته چې وی او د دې معبودان دي ناغي د دې څه خبره نه اوري نه به پويږي، نو دې سره به مدد سوکي د دیو مشکلات څو تر سره کی. مثل الذين كفروا في عبادتهم ودعائهم الاوثان حيث لا يسمعون دعاءهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. مثال او حال د کافرو چې دی خپلو الهو ته چغي وي فلانی را رسېږي او ما سره دا مدد وکي را مدد شي فلانی، دا داسې دی لکه اوسړی دی او چغي وي سارو ته، لکه څنګه چې ساروی داغه په معنا باندې نه پويږي نو دغه شانتی دیم دی، لکه قرآن کریم کې وین تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. دا دی چې وته را مدد شوی نو که چغې ورته وهی نو ستاسو خبره نه اوري الله وی، ا که ویری نو ستاسو مدد نشي کولی، ما استجابوا لكم. دویم دا چې مقصد پکې غرض د دینه تشبیه د کافرو د بهایمو سره، نو دې کلام کې تقدیر دی اصل کې مثل او کا و مثل الذين كفروا، دا بل معنا شي دی ما ستا مثال او مثال دا کسانو چې کافر دي، کا مثل الذي ينعق بما لا يسمع، په شان ته دا کس دي چې आवाज کوي هغه ستا چې هغه اورینا الا دعاء وندا مگر بلنا او چغا. وګورش پن کی دا دې سارو ته आवाज کوي، اغي صرف आवाज او اوري خو مطلب نه پويږي چې دراته سووي. نو دغه شان ستاو د دې کافر حال له ته دې ته دعوت ورکې نو دې ستا په خبره نه پويږي ولې ساروي دي کنه. نو غرض او مقصد پکې تشبيه د کافر او د بهایم او زارو سره. نو دا سم ویل شي په دغه مقام کې چې مسلو داع الذين كفروا، چا دا تقدیر رو باسه د مفسرینو کې مثال د هغه کس چې هغه کافر له دعوت ورګي، دا څه دي لکه دا غشپن کې په شان دي چې هغه ګړو بيزو سارو ته چې غوي او غي سیوا د د اواز نه بل څه شي باندې نه پويږي چې سیرا ته وي. او دا سم ویل شي چې مثل الذين كفروا كمثل المنعوق به، مثال د کافرو لکه د سارو دي. دا د دویم صورت کې دا درې تعبیر جوړيږي، دویم معنا کې معنا یو دا او درېم معنا په داسې جوړيږي چې د دې مخ کې سره یو لګاو مظهري وي خپل تفسیر کې چې مثل الذين كفروا في اتباع آبائهم كمثل المنعوق به من البهائم، مثال دا هغه کسانو چې کفر کړی دی په تابعدارۍ د مشرانو د خپلو کې پشان تا د سارو دی کما مثل المنعوق به من البهائم. بار صورت اکثر مفسرین هم دا ذکر کوي چې پیغمبر ته داعی دی له دعوت ورکې نو ستاو د دې حال څنګه دا داسې دی لکه یو کس چې سارو ته اوازونه کوي او هغوی صرف په اواز خو پوهېږي، اوازې واورېد په غوږونو خو د هغې په مقصد او په مطلب نه پوهېږي، نو دغه شاندي هم نه پوهېږي، هسې به لګیا ځان له بڼه ستړی کوي. سوال دا دی چې دا خو ښه سفر غوږې دي، غټ غټ غوږونې دي، لوی لوی سوري دي پکې، نو څنګه دي نه اوري، څنګه دي نه پوهېږي؟ دا خو ډېر چالاک خلق دی، سترګې مخې غټې غټې سترګې ول الله ورکړي دي. نو الله وایي سمم بوکمن، هسې تا ته داسې ښکاري ښه سمن کاڼه دي، بوکمن چالاګان دي، اومیون ړاند دي. ګوره دې ته تشبیه بلیغه وایي په کلام کې. تشبیه بلیغه څه ته وایي؟ چې مشبه سره د ادات او د حرف تشبیه نه په کلام کې حذف شي. اصل کې داسې دی، هم کا سمم، هم کل بوکم، هم کل عم. سم د اسم جمع ده، مکه تیر شوی دي، نو کڼو ته وایي. بوکم د ابکم جمع ده، ابکم چاړه ته وایي، نو بوکم مانا چاړاګان ګڼه جمع ده. هم یون د عما جمع ده، نو مانا دی مشابه کړه د کڼو سره. نو مشبه به په کلام کې شته او مشبه نشته، ادات د تشبیه حرف تشبیه مغرزول دي. د دې وجه نه دی کاڼ دي، نو دی د کاڼو پشان نه دي، کاڼ دي، دی چاړاګان دي، دی وړاندې دي. نو معنا سو اگر چې وګونه غټ غټی د دنیا هر خبره په اوري، لیکن د الله کتاب اوریدو ته او د الله د دین اوریدو ته نه دی تیار، نو کوڼ شو کنه. ورکه د الله د دین خبره کیږي چرته ا مسله کیږي، نو دی پرې د عمل وي راځي چې خبرې کو بل خو از وي داسې شروع کړو. نو بوکمون چاړام نه بچاړه خو نه دی، خو سیاسي غټ غټ خبرې کوي، خې پخې پخې ولي وای دا حق خبره خلیل ناراضي، هر خبره خلیل ناراضي. د سیاست یو لوی تقریر ورته وکړي درې ګنټه ولې سکالر دی کنه. قران کریم هم ویلی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون، لیکن د دین په خبره باندې د خپل ناراضي مړه پریک دا ونه وی دا سم مسلې کو نه دي. د دین ودا سپخکاری ړون دی، ړون خو نه دی، غټه غټه سترګې دي، ټول دنیا او تخکاری اخبار سرخه خو پریدا چې هغه نری نری لیکل و تم په نظر راځي ښه چې دې ګټ کې دا لیکلی و زمیمه هغه ځای ته تللی ده او باقي هغه ځای پروت دی او خو برابر و ته ټول خبر یاد دی وی ګوري، خو د الله کتاب ته نه ګوري، د پیغمبر سنت ته نه ګوري چې راوایخ لیزان به پوهې کی خاصه کې وته عم یو نو ښه نو فهم لا یاقلون دی نه پوهېږي. ولې د پوهې اسباب ختم شو؟ او د پوهې اسباب چې ختم شي دا خو اسبابو د پوهې کړه. سړی خبره ووري نه ځان پوهېږي کنه، سړی په خوله باندې څه خبره راولي نه ځان پرې پوهې کی اورسي پي، سړی وګوري څه ته نو په هغې ځان پوهې کی. نو اسباب چې کله د علم ختم شي بیا خو علم نه راځي، بیا خو عقل نه راځي، ځکه یو فهم لا یاقلو، عقل پکې نشته. نو اوس خاص خطاب دی، پس د عام خطاب نه ایمان والتا مخی عام خطاب یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اوس ایمان والا ته وی یا ایها الذین آمنوا و ایمان والا کلوا خورئ من طیبات ما رزقناکم، د پاکیزه هغه نه چې درکړی مې دي تاسو ته خورئ. صحیح مسلم کې حدیث راځي، دارنګ نورو کتابونو دا حدیثو کې مفسرین خپلو تفسیرونو کې نقل کوي دلدا چې ابو هریرہ اعلان ہوئے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الله طیب لا يقبل الا الطيب، الله پاک ذات دی نو پاک شی قبلی، پاک شی قبلی، حلال شی قبلی. او ان الله امر المؤمنین بما امر المرسلین، الله ایمان والتم داغه خبره حکم کړی چې داغه حکم انبیاء ته کړو. نو فقال انبیاء ته ویلو یا ایها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا، او رسولانو او پیغمبرانو پاک خوراک بکوي او نیک عمل بکوي. ایمان والته مو وي چې کلو من طیبات ما رزقناکم، ملک پاک او حلال خوراک دی اونکو نو ستا عبادت او بندگی څخه فائدہ نه ولبي، ختم شو. ځکه وی کلو خوراک کوي من طیبات ما رزقناکم، د پاکیزه هغه نه چې درکړی مې دي تاسو ته، او پزان حرام مګنه، الله چې حلال کړی دي نو حرام مګنه. او شکرو لله، او شکر وباسه د الله، معنا دا غ بندگی کوي. ځکه عبادت ترغه نه تامیږي تر سوچ شکر نه ښه نو شکر دا غو باسه و شکر هغه احسان منه چې الله تار باندې نعمتونه کړی داسه مې چې و خړل داسه چې استعمالوم دا ټول تار اکړی دی و شکر ولله دې دو احسان منه احسان منه د الله ان کنتم ایاه تعبدون کئ تاسو چې خاص دا غ بندگی کوئ که خاص دا غ بندگی کوون کی نو دا یو خبر یاد وساته چې دا غ احسان به منه ګورخه اته نه چې دا غ احسان نه انکار وکي ګوره او خلیلم دا ناراضی چې الله په ما باندې کم نعمت کړل دې کم احسان را باندې کړل زګه دا بڑے رب بختیای او دا سی وایا چې لوی د گمراهه سبب وي انما حرم علیکم المیتتا دا دیمه مسله ذکر کړي یو مسله مخکې ذکر کړه چې کوم الله تاسو باندې حلال کړی دی هغه حرام وای ما اوس وی چې الله حرام کړی دی نه هغه حلال مګنه انما حرم نو دې مقام کې رد په نظر د غیر الله او مخکې سره ربطوم شو چلته تحریم د ما حل الله پاغي ردو چې او سړی د الله حلال حرام غنی کنه نو دلته پدیرت کوي چې او سړی د الله حرام حلال غنی دي طرف د تضاد وي رب تو تضاد دې مخ کې سره انما حرم یقینا حرام کړی دا الله د حرم فاعل الله دې ګوره یقینا بند کړی دا الله حرام کړی دی الله علیکم پتا سو باندې المیت ادا مردارا ودما او وینا بهیدون کې ولحم الخنزير او وقد خنزير وما اهل به لغير الله او هرغه شی چې आवाज پورته شي د غیر د نزدېکټ پاغي سوالدار چې د سلورو نه حلاو نور حرام نو صرف د سلور حرام دي چې الله دا سلور ذکر کوي وینا د دین علاوه نور هم حرام وو دې ته حصر اضافي وي معنی حرام دا دی هغه نه دي چې کم تاسو حرام ګڼئ ایا مطلب دا چې جاهلیت والا دې سيزونو ته حلال وي د دې وجه نه الله په طریقه د حصر ذکر کوي دا چې دا غوري یقینا حلال دي تاسو چې حرام غنئ نو معنا الله پتا سو دا حرام کړی دی هغه نه چې کم تاسو په ځان حرام کړی دي ولې دې ظالمانو دا الله حلال په ځان حرام کړیو مخکې تیر شو کنه بدلته وي حرام راشه او پیجنې انما حرم علیکم المیتا یقینا من بند کړی دا الله پتا سو باندې مردارا ودما او وینا د بهیدون کی را به شروع کو چې مراد د دم نه دم مسفوح دی ښا هغه وینا چې هغه په وخت د علاله کې بهیږي کته روانه ده یا سه ساروی زخمی شي چې ته په سو باندې دا هغه د بدن نه کوم وینا بهیږي دا مردار ده پلیت ده او یو هغه وینا ده چې هغه د غوخ سره ګډه ده د نغه غوخ کې د علاله دون پس نو ګوره هغه باندې که جامه ککړه شي پلیت نه ده او دا ټیک ده چې سړی د جامې صفائی کوي اخیرو نه قوم کوي ځان لا مسله ده خدانه چې کني پاغي کیا س عمل نشي کولې عبادت نشي کولې کني پلیت شوی نه دا بیل خبره چې د الله دربار کې ودرېږي نو صفائی بکې ځان لا مسله ده چې صفائی خیال پساتي دا وځره چې کمی جامې چې د کار کسب دي کنه او ته په معاشره کې په غم خاده کې پاغ جامو کې نشي ګرځېدې یا پاغ صادر کې پای کې بموزم نه کې علما وری کلی دي تشریع قاینه جواله تر بر کتابونو پورې د فقه حنفی مسله ده چې یو کرهو په ثياب البذله موز مکروه ده پاغ جامو کې چې هغه سړی عام کار کوي غونډی کار مارکی غته چولی او غم خاده کې یا عام داسې بازار کې پای کې نشي ګرځېدې نو پکار دي چې هغه صفائی راوړې ځان له مسله خو جامه پلیت شوی نه ده لکه دې مثال داسي پوز په جامه لګېدلې ده نو پوز پلیت نه پدې خو جامه نه پلیتېږي لیکن خامخا بد او مخکاری جامه م ککړه کړه نو سړی وینځي داسې مثال دی یا نور ګنمن لګېدلې ده په جامه باندې لکه د ونی نه سراو بدل نه د ونی هغه چې کم سیز دی لکه د توت نه سراو بدل یا د په جامو باندې ولګېدل جوړه غونته نو سیز خو پاک دی پلیت مې ګوره لیکن جامع خلق داغی نوین زیر صفائی دا پارا دیتا دا صفائی دا پارا ویخا دا صفائی دا دا پاکول نیدی چکنی شیب پلید شیو نتا پاک نوینا بیدون کی مراد دا بیدون کی وینا حرام دا مردار حرام دا بیدون کی وینا حرام دا سکسان پخوا دا سیو بدبخت دا چغیبا قربانی کلا لارولا دا وینا بیوس کلا دا و تا چاویلو چی دا دیر طاقت پیدا گئی نو طاقت خو به غلم پیدا کوي ګندګي زکه ډیر کسان داسي چې دغه معده کار نه کوي چې معده کار نه کوي سیوان میوان ارسه خولوي نه پي کې ټول پروتين او غذائیت بارو ودل نه بیا هغه په چمچرا والا خوره پي کېم طاقت دي دا خو الله په دا بند کړی د ګندې او ته لګي آي او غن خوري نو ګن به خورغه هغه وینه به اسکلا ولا حمل خنزير او غخه د خنزير خنزير هم در باندې حرام کړی دي خدا مو آئے چکنے وقت ذکر کرنے گا اڈو کی حرام نہ دے وینا اڈو کی خویو عام طور سوکری نا او بلدہ لکا سنگا جی سرمن سوک نہ خوری سرمن خو سوکری نا ذکر نکڑا او نور عام عرف کی دائے او قانون دے چی وقت سر اڈو کی شاملی لکا او سڑے او تن توی مالا وقت دا کساب نراوال ندا مطلبی نہیں چکنے وقت روڑا اڈو کی اپگی نہیں اخو بیا جدا نم دے داگی دا پاروی خطرہ رالا روڑا وقت چی دا ندا اڈو کی دا شاملی ندا مطلبی نہیں چکنے اڈو کی ندے لحم الخنزیری خنزیر پتا سو باندې حرام دي او ما اوهل به لغیر الله او هغه ساروی چې ذبح کړی شي د پاره د منختی د غیر الله د غیر الله د منختی د پاره یو ساروی لال شو چې دا د فلان کیسه پنوم باندې دی نه هغه پلیت دی هغه بنه خوري داغي مثال د میتیازو دی او د ګندګي او د مردار دی بنه خوريخه ورد مقام کې رستو بیا تشریح کوم خدا سیزونه چې کم سلور ذکر کړ کنه نو په دې سلورو سیزونو کې څه استثناء شته او کنيشته لومبه خدا اورا چې دا مې ته قران کریم ذکر کړی د مردار نو مردار وی کل حیوان حلال اوزهق وجهه اوزهق بغیر الطريق الشرعي اوزهق روحه بغیر الطريق الشرعي هر هغه حیوان چې هغه دی حلال او داغي روح په داسې طریقه او باسل شي چې شرعي طریقه نه ده مانه په شرعي طریقه ذبح نه کړی شي او بیا بعض افراد داغي سوره مائده کې به ان شاء الله راشي درې آیات کې والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع دا هغه چې په مړې ول زور شي نو ساتي او باسي منخنقه وته وي موقوزا غا ساروی ته وی چې په لاوړو باندې اوټه کیږي کنه نو داغې نه ساوځي ولی که صافه کې لایې لاله کې بیا لال لې خو ساته پای کې ووت یاد بر د غر نرور غړې دا چې کتر اته ساته وته یاد درندگانو خور سپو خور ګډړانو شرمخانو خور وی او ماتې کو او ساته وته چې تولته دا مردار دي او کته ول لاله صافه کې لاونو دا مطلب نه دی الا ما زکه تم رستو استثناء شتا مگر هغه چې تاسو مخکې د ساوتونه لال کې نو خو بیا لال لګنا خو دغه هغه سورتونه ذکر کړی د قران کریم مائده کې او بیا د وینې بارکه مره توی سورې انعام کې به ان شاء الله راشي چې دم مسفوح مراد دی هغه وینه چې هغه بيدون کې حدیث کې راغلی وو نبی له سلام ویلو او حلل علل المیتتان والدمان دو قسمه مردار او دو قسمه وینې مونږ له الله حلال کړی دي معنا حالتا نصر آغی حدیثو دا دین تخصیصو شو عام مخصوص البعض دیتو ویخا مانا یو اغا مردارا چی اغا مئے دے مئے کا لال نکنو علال لے دا ستے ساوو تا تاونی سو او ملال لے دارنگی ملخ ملخ دے راونی سو سا دینے دے واتے او ملال لے او دو قسم وینیم اللہ زمونگ دا پارا حلالی کری دی ات الکبد و اتحال یو ایندا جگر چی واتے ہو یو بل تورے دا دو وینی دی جم وینی دی خا لیکن الله دا موږ له حلالي کړی ته دین علاوه حرام دي مطلب دار حرم علیکم المیتہ او د مقام کې څه استثناء شته او کنيشته امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله دواړو وی چې کله ساروی د مردار شو نو داغه سرمن چې کله رنگ کړی شي کنه د رنگولو خاص طریقې سرمن نواز نماز د صفا کی او به انور ته واچي د پاسه په مالګه مالګاو یا څه خاص ګوټي موټي دي زمایه مې اپ یو مګي د پاسه او وځي کینه هغه بیا پاکه ده ورخه مونږ پم د پاسه کیږي نو دا غي خرصولم بیا جایز دي پاغه پیدا غستلم جایز دي امام مالک او امام احمد ابن حنبل قول چې نه دا نه دي جایز ولالت حدیث کی راضی کل احاب اذا دبغت فقط طهرت یا ايما احاب هر سرمن چې اغا رنگ کړی شي هر سرمن چې نبی له سلام وي پاک شوا دا غیر دین دلیل نیول چې سرمن رنگ کړی شو صفا کړی شو نو دا پاک دا اگر چې د مردار دا خو امام مالک امام احمد وینا دا نه دی د مردار ویخته دا غي اډوکی دا غي پلی داغي خکري داغي سوي د امام ابو حنیفه په نسبت پاکي دي دا مطلب نه چې خړای پاکي دي مانه پریتی بین راځي او دا دی وجه نه چې پاک شه دي نو بیا یې کولی شي ښه ولی شي چې پلیت دی غنه شي خرڅولې بیا یې جایز دا فائدہ غسل په جایز دي امام شافعی رحمت الله علیه پلیت دی امام احمد امام مالک دواړو امامانو دا وی وی صرف د مرداره ویخته او داغي نکونه دا پاک دی وډو کی او چاوی نه غوی چې اډو کی او پلی ادواړه پلی دی صرف مرداره ویخته پاک دی دا خو په مرداره کې خبره و وینه کې ما تاسو ته او چې دوه وینه د مستثنا دي خینزیر کې څه استثنا شته او کنه دې کې مې استثنا شته چې د دې ویخته په دې फायदा غستې شي امام مالک امام ابو حنیفه دواړو یې فائدہ په غستې شي معنا سو لکه جامع ګندلو په غوخ کې د ستنې کار ته غستې شي راتار په ځای نه شي جوړې خو د ستنې کار ته غستې شي د ستنې کار او امام شافعی رحمت الله علیه هغه ته منع کړی و چې نه حرام دي او امام احمد ابن حنبل وی مکروه دي په دې وروستو اخیری کې ما هل به له غیره د کیس کې سم استثنا نشته ورته دا دومره پلیت ته چې دې کېړو استثنا نه کړی ښه ناکار پلیت او ځکه سره ورما درجه کې ذکر کو ما اوهل به لغیر الله هغه ساروي چې ذبح کړې شي د بار د نزدېکت د غیر الله ما اوهل به لغیر الله دې مقام کې او تشریع اورا ساروي چې کوم حلال کړې شي بنوم د غیر الله چې دا د فلان کې د نوم منښت ده دې داسې پلید چې لګس په دغه خانه شي خوړې نو نظر د غیر الله دا حرام دی او باقی داره چې بعضی کسان وی اوهل به مطلب داره چې هغه چې ذبح کړی شي ذبح کړی شي په نوم د غیر الله په کوم وخت کې چې ته الله علی نو د غیر الله نوم په واخل نه الله غیب پلیت یو کنه د چا د نوم منښت دی کړی او د الله علی په وخت کې پیچاره راخیو بسم الله الله اکبر دی پیو نه بیا وی لا لا پیدا چا ویلې دی پیدا د اوهل معنا دا کنه وای نه احلال په معنا د ذبح خو په عربی کې نه راغلی دیو جنا شاہ عبدالعزیز تفسیری فضلعزیز کے وید احلال مانا دا زبح سر خاص کول قریب بتحریف کلام الہی استو دا دا اللہ دا کلام تحریف دے زکا احلال دی دا نوی عرب صرف مذبوحی سر خاص کول دا خود تحریف کے زیران چی احلال در لغت عرب بمانے زبح نی آمدہ تفسیری فضلعزیز کے غوی احلال عربی لغت کې په معنا د ذبح نه دی راغلی بلکې په معنا د आवाज او چتول راغلی ماشوم چې کله پیدا شي کنه نو د په جړا شي ساوازو کې عربوی احل سبیو احل سبیو وړو کې چې غږلې یا احل فلانن فلان کې چې غږل چې دا حلال دی دا هغه د میاشتا په معنا د आवाज او چتول راځي دغه وجه دا چې علماو معنی کړی ابو محمد مکی المتوفا 431 هجری هغه وی اوهله په معنا د اورید به دی الغمده دغه کتاب دی مشهور دغه شان دی فتاوا عزیزی کی وو ادارنګ تفسیر کې مراغلی د ماوردی چې هغه چې زب حشید تعظیم د غیر الله او دغه د اکرام د پاره بس هغه پکې رااله دا د چې لالو لدا خود بل د اکرام د پاره لاله کړي د ټیک د چې په وخت د زب حکې نوم دو الله غسته دي لیکن منخت د چاوا د دې وجنه پکې حرمت راغله دي د دې وجنه تفسیری بدل عزیز کی وی در صحیح حدیث وارد استو کې ملعون من ذبح لغیر الله صحیح حدیث کې راغلی دي چې پاغه سړی لعنت دی چې د غیر الله د پاره منختی کوي یعنی هر کې بذب ہے جانور تقرب غیر خدا نماید ملعون استو کم سړی چې د ساروی په ذبح کولو دا الله نو ثواب چاته ځان نږدې کوي چې بابا ته ځان نږدې کوم زما سپارش وو کی او زما حاجت به تر سره کی دا ملعون دی لعنت دی چا جانور منسوب به دا غیر گشتو و خوبسی درا شدو کی زیاده از خوبسی مردار استو هغه ساروی چې کوم غیر الله ته منسوب شي چې دا پلانی د نوم منخت د چرګ دا او کثیر لې دی بي زمیزه دا او ګډه دا او قبل څه شي دی نو پای کې دا سي پليتی رااله چې هغه د مردار نه ثواب پليتی ده باغې کیږي د مردار نه سیوا پلیتی ده پکې د مردار خرینا او هرگا او هر کلا چې پدې کې دا پلیتی رااله دا سیس پکې راغې نو دیگر به ذکر نام خدا فائدہ نه میده حد دی. یا هغه وی خوا در وخت ذبح نام خدا گیرد زیران کی چون شهرت دادا کی این جانور برای فلانی است تو ذکر نام خدا وقت ذبح فائدہ نه کردو. نو برابر خبره ده چې کله ددا منسوب کو د غیر الله د پاره چې دا د فلان کی د نوم شو نو کدې د الله علی په وخت کې بیا د الله نومونه علی پاغې نه پاګي. شاهد العزیز یمانی د شاول الله رحم الله زوی چې ستا په سند کې پروت ته زما سند کې او باقی دار یو سړی وی وی چې مشهور عالم تیر شوی د مولا جیون هغه تفسیر احمدی کې لیکلی دی چې زمون په زمانه کې داخلك واگانې د باباګانو په نوم باندې منښت کینو که کله په وخت د ذبح کې پاغي باندې د الله نوم واغستې شي او چاړه پراخ کلی شي نو دا حلال ده. د مولا جیون ساده سړی وو ابل ورځ تیر شوی درې سو کال مخکې د اورنګزیب عالمگیر استادو دا نه چې کني ستا صحابه او تابعین او امامانو کې دي سو نور انوار کتاب لیکلی دی مشهور عالم او خالم خو ډیر زیات ساده ساده توپ کې مشهور دی تاریخ چې وګوري کنه نو دومره ساده چې ازل بازار را تیرې دو نو په بازار کې چې اندواني خرڅول دي اندوانه نه ولیدلې نو چاته وی ودا سړي راغوتی استاد داتی یې ګېری نو به خلکو ته ما داتی یې ګېولې دي اوس داتی یې ګې چې دی خو بچی روري ګې نه خو دې ساده او غریب دومره ساده چې ازل کور کې خځې سره جګړه لاله کور کې ناګې ته ورګه تاسو سموم راغه ول اورنګزیب عالم مخا دغه شاګردو هغه ته پوجان مې پکار دی هغه کس راته خیا اوسه ته پته و چې ساده سره دی په کس راته خیا چې ما ته پته راځي تر څنګه یې نو خو ډیر ناکار سره وای کنه هغه ته نه بس یو څو کسان لاله راکا پکار مې دی هغه لار شو سره څو کسان یو څو فوجان او سره کلش پکاتو کور ته راوست خدي ته ورو ټکو بیا ما ته نه غري خبرې هغه ساده سره ساده سړي کتاب کې خبره لیکلې ده مونږ دا نه وای چې کنه داغه ذهن کې څه غندو نا ساده سړیو دا ساده سړیو بل دلیل نه دی مولا جیون لوی عالم غستاره پر دلیل دی دلایل له شرع پیجنې چې څه ته وي دا غین علاوه مونږ بل خبر هم کوو ادا و چې داغه غریب یو بل مقصد دی داغه مقصد دا چې یو سړی د غیر الله د نوم منښتو کی یا بیزا یا چرګا یا بل څه شی وای مې یا سندا خروس بیا توبه وباسلا چې وي زماره توبه چا وته چې دا خو د حرام کار کړی راغو زماره توبه او به د الله په نوم حلال کنه حلال بیان القرآن کے شتا لیکن اگر کسی چیز کو نظر کرنے کے بعد اس کے ذبح سے پہلے اس شرکی عقیدہ سے توبہ کر لے اور پھر وہ جانور اللہ کے نام پر حلال کرے تو پھر وہ حلال ہے اور اس کا کانا جائز ہے. نمنگوال دو ملا جیون مطلب ہم غریب دادے دا پتاوے دیوبن کے مشتا انور کستا مقصد دائی چی دا غیر اللہ دا نم منخت دا اور اس تو بیا تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ علیہ وغیر سری توبہ نہ دے اس طرح دی عقیدے نا نو دا یقینی پلیت تے ادا دمر پلیت تے چی دا مردار نا دا بیدون کی وینی نا دارنگے دا خنزیر دا غوخ نا زیادہ پلیتی را پدغا چیز کی خوا او دا صرف اغی سر ولی خاص کئے چی توی صرف دا اغی سر خاص تے چی اللہ علی حر غشے چی دا غیر اللہ دا نم منخت شوا کاغا دا مذبوحات و دا قبیلی نیو کنی خوراک دے دا مجیعی دا پلان کی دا نم شوا یا دا الوا دا پلانی دا نم شوا یا دا ریج دا پلان کی دا نم شوا یا بل څه خوراک دی میوه میوه ده دا د پلانی د نوم شوه دا پلیته شوه او دوره پلیته شوه چې هغه په هیڅ طریقه نه جایز کیږي. اوس دغه وجه ده چې علما او مسله لیکلې وه ده شامی متن د دوره مختار د حسکفي ده احناف ته وایو چې ځان ته حنفیان وایي ده بریلیان ټول حنفیان وایي ځان ته یا هغې سره چې څوک مشابه دي دایي خویندې دي هغې هم ځان ته دا وایي چې مونږ یو وایي چې یې نو دوره مختار کې لیکلي دي جلد 2 صفحه 139 کې چې والنظر الذي يقع للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وينقل الى ضرائح اولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع حرام وباطل. اغه منختا چې خلق د مړو د پاره کوي اکثر عوامي کوي او هغه چې دراهم پیسې وړي څوک شمع وړي د بابا زیارت ته څوک تیل وړي زيت په خوا به د تیل مې لړوخه د دې میو پرتی مونږ واړو نو دا چې زینه به جوړ کړو په دې مخ کې دا پکې کنه سر طرف ته نو پای کې به هغه دغه پرتی وی دی نو پای کې به تیل چولیو چا به منښت وکا تیل مې منلې دی بابا له شرشمو تیل او کې له شرشمو له تیل دی وی دا چې وخت خو ورو تیلم نو هغه به پکې واچول پاغو کې د ګیدلان څخه سار بو ولې غي برالو به سټل کنه اوس وو د کنه پیلایږي نو رابلو اوبه سټل ګرځیدره ګرځیدره متیازي متیازي به جدا وکړی انت داغه نیک سړی غا د قبر به احترامي بمراله دي ظالمانو د لاسه جدي او په تیل چولیو کدی په تیل نه چولې دي مټیان ال تنه کې خودن ولې بس پیرات له ولې مشان بنګي دو خدا دې راشل کړه کنه دا ظالمان دي ای غریبانان خو دنیا نه تلیو نو دا شی به کاو ناغوی دی باندې د علماو اجماع ده چې دا حرام دی او باطل دی شامی داغه شرح ده مشهور کتاب دی هغه وی ولی باطل دی وجه ذکر کړی دی یو وجه دادا چې دا نظر د مخلوق دی او نظر للمخلوق لا يجوز منخت د مخلوق نه ده جایز ولی لانه عبادت ولا عبادت لا تكون لمخلوق ذکر دا عبادت ته عبادت د مخلوق نه کیږي دی ته مالی بندگی وی دا خو عبادت ته او ذم وجه ان المنظور له ميت والميت لا يملك د چا د نو منخت چې شوی دا هغه مړ دی او مړ خو مالک نه وي نو شی ستاد ملک نه وته دا هغه ملک لاله دا کم دی ته لاله دی مثال له کفن شو مړ د خپل کفن مالک نه دینو عام حالاتو کې احناف وي چې او شی لس دراهم تر 30 روپے پاکستان نه بره لس دراهم ته داږي قیمت رسی نو پای کې بلاس پرې کولی کیږي علما او مسلې کې دا کوي او سړی د مړ نه کفن پټ کی ناګر چې هغه کفن د لس دراهم نه سیوا دی او بیا بم د لاس نه پرې کولی کیږي ولې بنه پرې کولی کیږي دا کومه مالک نه دی مړ مالک د خپل کفن غریب مالک نه دی ا دې وته وی تعالی راغلی ما او ستانه زوی غواړم نو تعالی به درینیم پوند زوی درکې چې د خپل کفن مالک نه دی او دا شیخ القران وای د پند الله دې په رحمتونو کې ویدا هغه پنجابیان خزی او دا جاهلان دې راشي او دې دربارونو کې وا ترخ کې ځان سره چرګ نیولې غ چی چی کی رانه نو زی بابا پو کو کړلې او پتر دې کنه بابا وی چر مې دل راوستې خو بچې را لاره کنه دا دل ته مو ګوره اوس بم پرې دا کې دا بکرې ځولندې ما وی چې دا بکرې سره ځولندې کړې روسو به بیا مونږ پوښو دا ځړې غونته زنانه برالې او هغه بل ته بکرې ځولندې کړې وې هغه له بيداسې تاسو غونته ورته پدی بریمام کې یا برپ داتاګنج کې پدی زینو کې چوغورې کنه نو ال د پلاستیک سو زنګوګانې غونته جوړې کړې نو خځې راځي هغه ټیلا ورکی چې بچې یو شي ناغه به بابا سپینه بکرې زیاده نه واره هغه له بیٹه له ورکړه کنه نو ته چې په خپل شاخه لې نو تاسو څنګه سپینه بکرې زیو شي ځانته نه ګوري دا یو لب شروع وا او خلق بوې دا جایز دي ناغه وجه ذکر کولې چې دا کم د پاره منخت شه دا هم مړ دې مړ مالک نه دی نو درې ما وجه و منها انه لو ظن ان الميت تصرف بالامور دون الله اعتقاد ذلك كفر کيا وسړې دا عقیده ساتي چې دا مړ واقدار دې مړ الله تو سه کارونه ورکړي دي اختیار ورکړي دا خیده بیا د کوپر دا خو ډېر خطرناک شو خو سوچ کافر دی په پیزه او په دغه سیس کې چې دا کم د غیر الله منخت کړي د پدې کې هغه مخ کې ویلو پليتی د نن نه وتا او هر گاه ای خوب اس دروې سرایت کړ دیګر په ذکر نام خدا حلال نه مشو د مانند سګو خو کې او سړی وی چې ما خو رستو چې کله منخت وکړنه بیا بسم الله الله اکبر ویلو چې لاله کړي مخ کې ته ما وې شاهد العزيز وی وی پدې کې دوره پليتی تللی نه چې کله الله نومونه ته اوس یادی نو دا پاکيږي نه لکه څنګه چې سپي باندې بسم الله الله اکبر وینا بلال شي خنزیر باندې چې بسم الله الله اکبر ولال بشوي دا نه لاله کې دا شعبد العزيز وي مانندې سګ و خوګ سګ سپي ته وي خوګ خنزیر ته وي دوره خطرناک سیس دي چې حدیث کراغلی او حدیث امام احمد ابن حنبل کتاب الزهد کراولل او خطیب ذکر کړو الکفایه فی علم الروایه کې نن سبا چاپ دی لکه کتاب 185 صفحه باندې د طارق ابن شهاب روایتو چې نبی له سلام وی دخل الجنه رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب یو سړی د مچ د وجنه جنت ته لاړ او بل سړی د مچ د وجنه اور ته لاړ نو قالو کیف یا رسول الله دیوی د الله رسول دا لا څنګه وو چې یو سړی د مچ د وجنه جنت ته ځي او بل د مچ د وجنه جهنم ته ځي نبی له سلام او دوی مر رجلان علی قوم لهم صنم لا یجوزه احد حتى يقرب اليه شان لا يجوزه احد حتى يقرب اليه شان فقالوا لاحد ما قرب قال ما عندي شان اقربه قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد دون الله فضربوا عنقه فدخل الجنه دو کسان را روانو په یو درگاه باندې دربارو او غځه کې من جوران او غیب سو پاغلار نه پرې خودل تر سوچ دا غ بابا د نوم منقطه به نو ورکړي د دې چې کله را نږدې شو ناغه یې پکې ونی و من جواران ورته وی د بابا په نوم زورګه ناغه دې ما سره حسینشته یاره جیبونه می تشتی ما ابو بخان سپایي مو وی ناغه وته یو مچورونی سم مچو د بابا په نوم ورکا کرې بولو زبابن ناغه راشه ځان خلاصو منو مچي مړک اوره کغې لوي زداواله ناغي پرې خودو هغه چې کلمر شو الله ورته بوته جهنم ته هغه بل چې را مکې شو هغه ته وي قرب سخور کده بابا په نوم هغه ته وی ما كنت لأقرب لأحد دون الله کما سره یمو نو د الله نه سوا د بل د نوم منخت نه کوم نو فضربو وی ولا سټو او په تور باندې فدخل الجنه على الجنه ته دغه وجدا چې ابن النجيم مشهور عالم د احنافو البحر الرائق دغه کتاب دی کان شر ده کنه کان مشهور کتاب دی کان د طالبانو د لارنس کنه البحر الرائق جلد 298 کې غوي علي جماع على حرمه النظر للمخلوق وانه حرام بل سحت ولا يجوز اكله بوجه من الوجوه په دې د علماو اجماع ده چې د مخلوق د پاره منخت ده حرام ده بلکې سحت ده او ندی جایز د دې خړل په یو طریقه په وجه من الوجو څنګه ځان لتاویلونه کويخه ولې خوا کې تاسو درګه جوړ شوی ده کنه په کې چې کلا لالي وشي ناغي بیا چې ته ټینګيږي دا ضربه غوخي دي یاره خو زبردست غوخه وجه مو خړه امام رازی تفسیری کبیر کې دارنګ شیخ زاده مشهور عالم دی د بیزاوی د پاسه لګیدل دي ما سره چې کوم نسخه دارې ترکو نه چاپ دا غزاله مشرکان دي لومبي جل 1400 کې پیګم دا مسله شته چې غوي وقال العلماء طول علماء خبره کړی دا چې لو ان مسلما ذبح ذبيحه وقصد بذبحها التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحه مرتد یو سره کوله کې ځان ته مسلمان وای او د غیر الله د نوم لاله وکړه او مقصد پکې دا او چې غیر الله د بزان نزدې کوي نو دا سره مرتد شو او دا ذبیحه د مرتد علاله د مرتد علاله کې کافر چې شیلال کې هغه حرامي کنه مرداري کنه دغه وجه وجه پیرانو دا مسله لیکلی و تذکرۃ الابرار نن سبا د دې پیغور نه چاپ دی ما سره پیغورې چاپ دی هدایت الابرار د پیر مانکی غم د پیغور نه چاپ دی په دواړو کې لیکلی و چې کله یو سړی د غیر الله د نوم منخت او کی فذابح مشرک والمذبوحه میته و امراته باینا دا علاله کوونکې د غیر الله د نوم منخت چې کړه د مشرک دی باباګان واړه وي ښا پیرانو بد مو آیا دوانا پیران وی وی سڑے مشرک شو اوی دا کمی چی علا لکنی دا مردار دا و خضا پی طلاق دا ومرات و روبای نا پیران خوڑی را سخت خبره کئی دیا خضا پی وی طلاق شو خوا با هر صورت دا خو تقریبا دا ٹول علماء اتفاق پا دی دا دی وجنا مانا دا دیزه که سلور مانی جوڑی گی که احلال من پا مانا دا زبح کو بازی مفسرین و داویلی دی که ما ذبحا باسم غیر الله هر ساروی چې ذبح کړی شي د پاره تقرب د غیر الله بیا د خپل زمانه یو مصداق ذکر کړی دی مفسرین دا ذکر د خپل زمانه مصداقونه ذکر کړي او دا بل معنا اگر دین عام وکا چې وما اوهل به لغیر الله هر هغه سیز چې आवाज وکړي شي پاغه باندې د منختی د غیر الله مټیای دا او کچینی دا او پیسې دی اول دی او چنډ دا او غلاب دی کپڑا دا او کبل څه شي کسی مټیو کا خسته دا وما اوهل به لغیر الله بلکه حسین علی رحم الله وی وردین ما مکا ما کلمې ته وی او هر هغه کلمه چې اوچته کړی شي د پاره د نظر د غیر الله دا خبره حرام ده د شرک خبره ده یو سړی چې د خلینې دا او باسي چې نامه د پلان کې د نوم منلې دا خبره هم سره د شرک خبره ده وما اوهل به لغیر الله دور عام دی دا ټکی دغه وجوا چې علما ولیکلی دي حسن بصری نه جاتا پوسوکو ویدلته یو جنې دا ماشوم راکنه دا جنې ګوډې موډې لبی نو کله کله ګوډې غانې یو بل ته وادي را وادي دا هغه ماشومې د ګوډې وادو دبلې جنې ګوډاله ورکول نو ویبلار چې ته نواب سره یو ډېر زیات مالدار او هغه راشي دا وړه خوشاله شي هغه پکې و خلال ته ډېر پیسې و سره دولت و سره دا چې خلک کی د غشان دي قانونه نو خوخه پکې حلال کو حسن بصری ته چاو هغه دا باندې خړلې کیږي دا مردار دی ولې دا را سنم د پاره ذبح شوی دی قرطبی ابن کثیر ابن عطیه ټول دا واقعه د ذکر کړی دا عائشه رضی الله عنها چاته پوس کړو چې مشرکان عجم ساروی په خپل میلو اخترونو کې ذبح کوي او کله کله مسلمانانو ته رولېږي ای سره ووسی ناری و ته جواب کوي کم ساروی چې غی په دغه روز باندې ذبح کوي د غیر الله د نوم دغه خوراک مکوې ځکه د غیر د تقرب د پاره دی دغه وجوه چې ماوي امام رازی لیکلی دا خبر نیشاپوری خپل تفسیر کې لیکلی دا نیشاپوری کې مشتا تفسیر حقانی کې مشتا چې د غیر الله منختا اگر چې د ذبح په وخت کې نوم د الله یاد کړی حرام ده او باقی دارا چې دا مسله یوازې دانه چې دی لیکلی ما تاسو احلال اواز پورته کول ته وی مفردات کې ممراغه هم دا معنا را نقل کړی دا مفردات کې رسو 522 صفحه کې چې احلال رفع الصوت عند رؤيه الهلال دا اواز پورته کول د میاشتې د لیدو وخت کې ثم استعمل لكل صوت بیا هر هغه اواز چې اواز کنه چغی دا غیر لپاره استعمال دی او به او په دې طریقه باندې تشبیه ورکړی شعر د احلال السبیبیا چې خلق وی اهل السبیب بحر الرایق جلد 2 صفحه 298 دا حنا په کتابونو وایم در مختار جلد 3 صفحه 145 مجموع الفتاوا کې علامه لکنوی جلد 1 صفحه 281 جلد 2 صفحه 89 124 299 تفسیر مواهب الرحمن کې جلد 3 صفحه 75 میات مسائل کې شاه اسحاق صفحه 72 مظاهر حق جلد 1 صفحه 42 فتاوا عزیزی د شاه عبد العزيز کې صفحه 33 43 او 52 کې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې 5م جلد کې مسله شتا او شپږم کې مشتا فتاوا اشرفی کې جلد 3 کې شتا بهشتي زیور کې شتا مالا بود من هو کې شتا ثنا الله پانی پتی رحم الله تفسیری مظهری والا تحتاوی چې کوم در مختار د پاسه لګیدل دي پای کې جلد 1 صفحه 471 کې شتا البلاغ المبین کې شاه ولی الله صفحه 29 کې لیکل دي جلاء العينين في محاكمة الأحمدين كده علامة علوسي زوي تفسيره المعاني والا دا غزوي دي اغلي كلي دا صفحة 490 كي علامة علوسي تفسيره المعاني كي دريان لسم جل صفحة 67 واللسم جل صفحة 212 كي لكلي دا شامي جل 3 صفحة 379 كي اس ما تاسطوه چه دا غير دا خرمت وجه ذكر كلي دي اغلي كلي دا زيارة القبور كي بركوي مشهور كتاب لكلي دي شرح الطريقة المحمدية مشهور حنفي دي اغا صفحة 68 كي لكلي دا دارنګ هدایت الابرار کې پیرمان کې لیکلې ده مارکی پیر سے کوم مشهور دي کنه تذکرۃ الابرار ول اشرار کې خوند درویزه بابا لیکلې ده داته ابن نجیم خپل کتابونو کې دا د فقہ حنفی کتابونه یادوم د فقہ حنبلی کتابونو کې شته کشف القناع ان متن اقناع کې دارنګ الفرود ابن مفلح کې دارنګ مدارج السالکین کې ابن قیم دارنګ غاصۃ اللحفان کې دارنګ مجموع الفتاوی کې شیخ الاسلام خلی رشتم جلد کې موږ دا مسله لیکلې ده اشپګشتم جلد کې لیکلې ده ورستو وشتم جلد کې لیکلې ده دا رنګه الروضۃ الندی شرد کافی چي ده دا د حنبلی فقې هي کې شته مغنی کې شته در شوافع او فقې کې شته مغنی المحتاج د شیربینی کتاب د شیربینی خپل شافی جلد 4 صفحه 371 کې محایمی تفسیر الرحمن کې لیکلې دي او وجه ذکر کړل دي چې ګوره دلته درجه په درجه داسې ذکر کړل چې الله فرمایل چې یقینا حرام کړی ده الله پتا سو مردار او وینه بيدون کې هغه خد خنزیر او ما اوهل به لغیر الله او هغه شی چې आवाज وکړي شي پاغه باندې د غیر الله د منختی دې په سلورم ځای کې ذکر کړل او आवाज دلته نه قران کریم دا مسله سلور ځای ذکر کړی ده سوره مائده دریم آیات سوره انعام یوسل 15 ویخ سوره نحل یوصل 15 کې بینه هی دا مسله ده او ارزه کې پسلورم ځکه ذکر کړي داوله داغه وجه لیکلي دا اصل کې تفسیر الرحمن کې محایمی چې دا ځکه ذکر کړي چې پدې کې پلیتی ته د نورو نصیوا ده معنی یو سړی وګه شو محتاج شو او خوراک وته نه ملاويږي نو که مردار چې تینو د مردار نه د خوراکو کې خزانه د مرګ نه بچي نو که مردار وته نه ملاويږي نو بيدون کې ویني د بیا اوس کې خزانه د مرګ نه بچي نو که مردار هم نه ملاوي دا او بيدون کې وین هم نه ملاوي دا نو خیر دې رغین زیر غوخه دی خوخه ځان دې بچ کی د مرګ نو که چې ته مردار هم نه ملاوي دا او بيدون کې وین هم نه ملاوي دا او د خین زیر غوخه هم نه ونه بیا د بابا لو اخوړی شي چې ځان بچ کی ښه به سره ورم څه کې ذکر کړی دا پته ولګره چې خوب وسو پليتی په دې کې دوره سی واده ښه دومره پليتی دا نو فمانه استره اوس کله انسان محتاج شي کنه مری دین اسلام کې ډېر سہولتونه دي چې کله پوشي انسان په ځان چې زه غزم په دغه وخت کې دی حرام خوراکم کولی شي چې ځان په بچ کې د مرګه الله په خپل بنده دوره مایند چې په دغه وخت کې حرام دل حلال کړ دا مو چې حرام کړل دي حرام نه دي کړل دي دا د بده لپاره حلال او د بل لپاره به حرامي پر دغه لپاره الله حلال کړ فامانه استره نو څوک چې محتاج کړې شو غیر باغ ولا عادن غیر باغ ولا عادن غیر باغ په داسې حال کې چې نوی حلال غنون کې اغیل را ولا عادن او نوی د ځان سره توخه جوړونکه مقاتل معنا کړي او مشهور مفسر چې حلال به نه کړي ګوري دا نه چې کړي دا حلال دي نه دی وخت کې زه په ځان بچ کوم او الله مال حلال کړو عام دا حلال نه دی مردار دی او دا رنګ دام نه چې دی به د ځان سره دا غینه جراشه سر بخرو نو ټیکې دی نه والد ان سره ځان سره به توخه هم نه جوړي ښه نو دوی معنا چا کړي وا سهل ابن عبد الله تستوری رحم الله چې غیر باغن نبوی دی جدا کی دنکه د جماعت د مسلمانانو نه ولا عادن او نبوی بدتی مخالف د سنت کم سړی چې د مسلمانانو جماعت پرېخه دی یا لګیدلې بدعت کې اخته دی ناغه د پاره الله د اجازه نه ورګې دی دلګي نمر شي مردار دي نو درې معنا حسن بصری او قتاده کړي وا چې غیر باغن نوی دی خلون کې بی ضرورتا ضرورت یو ته نشته او بی ضرورت یې خوري داسې بنکې ولا عادن او نه بیزان پړسون کې پاغه ځان په طرف ما پورې راولی ښا ځان ډیډه کې پیګنا ډیډه خو پیژنې کنا معنی چې داسې کې نو نړۍ کته وردی دور بم ځان نه مړی کنا ځان په صرف د مرګ نه بچی ښا د مور په تعریف کې موږ کله کله ډېر وخت اختلاف دی چې د مور څه ته ویار سیس کې اختلاف دی دنیا کې یو وی مور دی ته وی چې بګېډه مې ګېر غړي نا غبل وی مور دی ته وی چې داسې کې نو نړۍ کته وردی نا بلو دې څه شي مول دې ته وی چې راغله پخپلې اوسې بل پکټ کې دا خو دې په دور ځان مول کې کنه چې بس دې خلیل راغله دینو الله جل شانو دې ځه بنتی ولا عادل سلورم معنا الله مالوسی تفسیر روح المانی کې لیکل دا غیر باغن نبوي ظلم کوونکې په بل ملګری چې اغله ورنکی بل غریب دلوګي نمرې اغله نه ورګي او ځاله به شروع کړه او ولا عادل او نبوي تجاوز کوونکې د ضرورت دلوګي نه یا غیر باغ نبی طلبگار د خوند مزیب بنالی او لا عادن چې دی وی راشه اوس دی مونده باندې دی کې بګه جوړه کا نه غیر باغ نبی طلبگار د خوند ولا عادن نبی د کچ نه زیات خلونګه د کچ نه سیواب نه خوري اده کې او معنا نشاپوري لګلې خپل تفسیر کې او دا چې مخکې سره وزکش په ګمه معنا جوړیږي چې غیر باغ نبی بغاوت کوونګه پامیر المؤمنین ولا عاد او نه به خلاف کوونکې د طریقې د حق پرستونه چې دا څه نه نو ټیک ده فلا اسمال بیا په دغه ګونه نشته ښه دا وګوره دل الله جائز کلا فلا اسم علیه دلته وي د دین دا پته لګي چې محتاج سره کچ ته مردار او نخري او د محتاج د لوګي مری د مړ شو نو په دوم ګونه نشته په دوم ګونه نشته ځکه عقل په وخت د استقرار کې دا مباح دی او رخصت دی د الله تعالی طرف نه دا واجب نه دی ادا د امام شافعی رحمت الله علیه خبره ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی یو سړی چې کله د لوګي په حالت کې دی او پویږي چې کله دا مردار او نه خورم نو مرم او دا غ مردار او نه خړاو مړ شو دې ګناګار دی په دو باندې دې خوراک واجب دی سره وا دا غ فرق دی د مذاهب او منس کړي او مجتهد دی بل دلیل پیش کړي مظهری ذکر کړي دلته تفسیر کې او لا اسم علیه نشاپوری لیکلو چ ظاهر دار چې په دسه ګنا نشته نو دا ګنا پورته کېدل کله شامل واجب او تا کله مستحب او تا مباح دي ټول ته شامل لې د دې وجه یو مفسر یو عالم یو معنا کوي یو مجتهد او بلبل فلا اسمع له ان الله غفور الرحیم دا اصل کې دی یو شوبې جواب کوي چې را په داسې وخت کې چې د مردار او خړه نو حدیث کې خدا را دي چې په ګډه کې حرام پراتی نو بیا عبادت نه قبليږي نا الله جل شانو خیر دې کنه درې استقرار په وخت کې له الله بخونکې مهربان دی وبې بخي وتا ان الله بشک الله تعالی غفور ډیر بخنه کوونکې دی د چې کوم خړلې دي په حالت د استقرار کې الله وتا معاف کړی دی رحیم مهربان دی ځکه بندگانو ته اجازه ورکو چې د ضرورت په وخت کې خړې شي غفور دی ونایته ختم کو رحیم دی په داسې وخت کې چې د ضرورت ته اجازه ته ورکو چې دا خیر دې مردار اخره خو ځان په بچ کې د مرګ جاو تا وای ومثل الذين كفروا او حال دا کسانو چې کفر کړي کما مثل الذي پشانت دا حال دا غره ینه کو چې چغي وهي بما لا يسمعوا هغه چاته چې ناوري الا دعا ونه دا مگر بلنا او چغا سومم بوک منومن کان دي چا لاغان دی لاند دي قوم لا عقلو ندين پوهيږي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو قلوا قرئ من طيبات ما رزقناكم د پاکیزه هغه نه چې درکړی مې دي تاسو ته واشکرو لله احسان منه ده الله ان کنتم ایاه تعبدون کای تاسو چې خاص دغه بندگی کوئ انما حرم علیکم المیتہ یقینا حرام کړی ده الله په تاسو مردارا والدم او وین بیدن کې ولا عمل خنزیر او خد خنزیر وما اوهل به لغیر الله او هغه ساروی چې ذبح کړی شي د پاره د تقرب د غیر الله معنا هغه مذبوحه چې الله لکړی شي په نوم د غیر الله نو دویمه معنا وما اوهل به لغیر الله او هغه شی چې आवाज پورته کړی شي د غیر د نزدېکت باغې نو دریمه معنا وما اوهل به لغیر الله او هغه کلمه چې اوچته کړی شي د پاره د نظر د غیر الله فمن استران وسوک چې محتاج کړی شو محتاج شو غیر باغن ولا عادن غیر باغن په داسې حال کې چې نه حلال غنون کې غیلره ولا عادن او نه د ځان سره توخه جوړون کې یادې ممنا غیر باغن چې نوی جدا کیدون کې د ډلې د مسلمانانو نه ولا عادن او نوی بدعتي خلاف د سنت درې ممنا غیر باغن چې نوی خړون کې به ضرورت ولا عادن او نوی ځان پړسون کې ځان مړون کې پاغه سلورم ممنا غیر باغن چې نوی ظلم کوون کې په ملګری باندې چاغل ورن کې ولا عادن او نوی د تجاوز کوون کې د ضرورت د لګینا پنځم ممنا غیر باغن نه طلبګار د خوند ولا عادن او نه د کچ نه زیات خلون کې شپګه ممانه غیر باغن نه بغاوت کوون کې په امیر المؤمنین ولا عادن او نه خلاف کوون کې د طریقې د حق پرستونه اخري معنا د نشاپوري وړو به معنا عام علماوي غیر باغن چې نه وی حلال غنون کې غیلره ولا عادن او نه وی د ځان سره توخه جوړون کې فلا اسمال نشته سو ګنا پاغو ان الله غفور الرحیم بشک الله دې ډیر بخنه کوونکی مهربان